Kapitola. Wennerströmovo místo na ministerstvu zahraničních věcí, to byla past. Nastražil mu ji kriminální komisař Otto Danielsson ze Statspolisen a asistoval mu přitom ministr zahraničních věcí Undén. Jenže ten ještě neznal podrobnosti. Řekli mu pouze, že jde o důstojníka, který je pod dozorem. Komisař Danielsson měl svůj plán a také podezření. Scháněl důkazy. Zatím měl sice víc smůly než štěstí, ale v posledních měsících začalo přihořívat. Ta historie byla stará málem 20 let. Už tenkrát, v roce 1941, když se Wennerström vrátil ze svého krátkého pobytu na moskevském velvyslanectví, začalo se po straně povídat, že se zbytečně bratříčkuje s Rusy, ale nevynechá rovněž jedinou příležitost k setkání s německými diplomaty. Nikdo nevěděl nic konkrétního, ale vznikla pověst, ještě spíš drb. Avšak ani ta nejhorší pověst není pro policejního komisaře důkazem. A tak musel Otto Danielsson rozhodit znovu sítě a čekat. Měl svatou trpělivost. Trochu lepší lov se mu totiž povedl až za 2 roky. Švédským dešifrantům se podařilo rozlousknout nacistický diplomatický kód a užaslá státní policie si mohla přečíst, že je kapitán Wennerström u nacistů považován za dobrý pramen informací, týkajících se poměrů v Sovětském svazu. Jenže ani to ještě nebyl důvod k zásahu a důkaz špionážní činnosti teprve ne. Nějaký čas odposlouchávali Wennerströmovi telefon, otvírali a četli mu korespondenci, pak se museli vzdát, nenašli totiž ani smítko na jeho počínání. Každý stát má policii, státní policii, tajnou policii a ještě mnoho různých, civilně vyhlížejících institucí, které se rovněž starají o bezpečnost vrchnosti i obyvatel. Když je někdo leteckým ataše a slouží navíc v Moskvě, musí počítat s tím, že ho dvojnásob hlídají, že sledují každý jeho krok, když je náhodou zase na pár dní doma. Jeho činnost v cizině je pochopitelně středem pozornosti zase jiných nenápadných pánů. V letech 1947 a 1948, tedy vlastně těsně po válce, zůstal Wennerström na domácí půdě a pracoval v generálním štábu. Zase byl pod dozorem a znovu vzbudil podezření komisaře Danielssona. Tomu se zdálo, že zbytečně často chodí na recepce na sovětské velvyslanectví, ale stýká se s ruskými diplomaty také soukromně. Ale jak si jistě pamatujete, tehdejší plukovník Westrin mával nad Danielssonovým podezřením rukou. Komisař musel kapitulovat, neměl totiž v ruce žádný důkaz. Přesto věřil své profesionální intuici a rozhodně se nemínil vzdát. Tak vyrůstal Wennerströmovi v Danielssonovi nebezpečný protivník, o jehož existenci neměl tušení. Komisař musel dlouho čekat na příležitost, přestože ji měl už v roce 1947 takřka na dosah ruky. Až za plných 10 let, v roce 1958, se mu dostala do ruky Wennerströmova obsáhlá zpráva, která už tehdy vyvolala mezi vojenskými odborníky tolik pozornosti. Velmi poučeně a dopodrobna totiž pojednávala o zpravodajské činnosti sovětských diplomatů ve Stockholmu. Šlo o odborně napsaný rozbor legální rozvědky, ale i tak vzbudil elaborát v komisaři Danielssonovi divné pocity. Nevěděl proč a nevěděl, co ho přivádí k závěru, že s tím úředním referátem není něco v pořádku. Zdál se být až příliš poučný, obsahoval až příliš mnoho překvapivých faktů. Wennerström v něm jen tak mimochodem vyrukoval s takovou paletou závažných odhalení, že by leckterý detektiv považoval jen jediné z nich za životní dílo. K takovým závěrům nemohl autor dojít jen logickou úvahou. Mezi řádky se skrývala detailní znalost problémů, o kterých se nepřednáší na vojenské akademii. Komisař ale zase nepochodil. Požádal sice o slyšení šéfa švédské vojenské zpravodajské služby a podal mu hlášení, ale zbytečně. Co je na tom podezřelého, že se důstojník, který pracoval v Moskvě na velvyslanectví, stýká se sovětskými diplomaty, nahlíží jim přes rameno do karet a tak vidí víc než ostatní. Pak považuje za svoji povinnost seznámit s těmi vědomostmi svého šéfa. A udělá to. Napíše nesmírně zajímavou a cennou zprávu. Za toho chcete podezřívat, komisaři. Naopak, za tomu budiš čest a chvála. Z té audience odešel komisař Danielsson s nepořízenou, Wennerström odjel zase do ciziny, a tak policejní úředník skutečně nevěděl, jak se dostat k důkazům, kterými by podepřel svoje podezření. Čekal tak dlouho, že se zatím Wennerström vrátil do Stockholmu a nastěhoval se do vily v Djursholmu. Teprve teď se pustil komisař Danielsson po staré stopě. Netrvalo dlouho a měl v ruce první písmena do rébusu. Jenomže zatím nevěděl, kam s nimi. Ve Wennerströmově životě se totiž objevila další záhada, na scénu přišla dosud neznámá postava, jakýsi doktor X. Ten zůstal pro komisaře Danielssona dlouho hádankou. První zpráva o tajemném cizinci se objevila někdy na podzim roku 1959. Tenkrát letěl plukovník Wennerström jako jeden z členů švédské vojenské delegace do Velké Británie, kde pořádala Royal Air Force předvádění nových typů vojenských letadel a snad také malé manévry ve Farnborough. A na cestě zpět se Wennerström při mezipřistání v Antwerpách ztratil. Letadlo přistálo, cestující vystoupili, aby si protáhli nohy, když nasedli a mělo se letět dál, byl Wennerström pryč. Snad ani neřekl kolegům, že zůstává. Který si člen delegace se vrátil domů a hned běžel na vojenskou zpravodajskou službu a případ tam hlásil. To už bylo přece jen konkrétní podezření, a tak nařídil šéf obraného zpravodajství provést ve Wennerströmově kanceláři prohlídku. Skončila naprostým nezdarem. Důstojníci prohledali každý kout, přečetli každý list papíru a nenašli nic, co by nepatřilo do psacího stolu důstojníka v takové funkci. Snad jen příručka pro fotografy amatéry se nehodila k úředním rekvizitám, ale tu prodávali v každém knihkupectví. Danielsson měl zase smůlu. V té době se ale dozvěděl od jednoho ze svých detektivů, že se jeden z Wennerströmových spolupracovníků měl vyjádřit o svém šéfovi, že je pan plukovník strašně zvědavý a zbytečně se vyptává na věci, po kterých mu nic není. Korvetní kapitán, který vyslovil tento soud, nebyl jen tak někdo, a tak měl Danielsson aspoň jednoho spojence. Jenže stále ještě žádný důkaz. Musel se proto pustit po jiné stopě. Začal hledat onoho záhadného doktora X, kvůli němuž přerušil Wennerström v Antwerpách svou cestu. Jak ale najít neznámého člověka, o němž ani nevěděl, jak se jmenuje, ani jak vypadá. Dal se do pátrání osvědčenou metodou. Podal žádost o policejní odposlouchávání Wennerströmových telefonických rozhovorů a doufal, že se doktor X ozve. Podle švédských právních předpisů může takový zásah do občanských práv soukromé osoby navrhnout jen státní žalobce a povolit jedině řádný soud. Danielsson sedl, napsal žádost, v níž uvedl všechny podezřelé okolnosti a předal ji státnímu žalobci Rihningerovi. Ten ji předložil soudu a 10. listopadu mohla policie začít s registrací telefonních hovorů. Plukovník Wennerström přerušil cestu z Velké Británie z jednoduchého důvodu a komisař Danielsson by byl velice zklamán, kdyby se mu to bylo podařilo vypátrat. Wennerström chtěl navštívit svého přítele Günthera Preje. To byl onen záhadný cizinec, kterého novináři pokřtili na doktora X, protože o něm nevěděli nic a neznali ani jeho jméno. Günther Prey je postavou do dobrodružného románu. Cestuje totiž po světě, prodává zbraně a protože tenhle biznis odjakživa vynášel, má na kontě miliony. Jak už to ale bývá, když má někdo všechno, schází mu to nejzákladnější, přátelství. Bůh ví, kde se ti dva seznámili. Nebylo to ale asi moc daleko od dodávek zbraní pro švédskou armádu. Prey jezdil často do Stockholmu, protože věděl o švédském zbrojení. Říká se, že snad i přílby, které nosí švédští vojáci, prošly jeho bankovním kontem. Je také dost pravděpodobné, že Wennerström, který se chystal do penze a v jedné variantě svého životního programu pomýšlel na nějakou klidnou obchodní činnost, se dal. A nebo aspoň chystal dát s Prejem dohromady a pracovat pro něj třeba ve Španělsku, kam měl původně namířeno. A tak se mohli spřátelit. Prey začal chodit k Wennerströmovým do rodiny a býval ve Stockholmu stále častěji, protože v Hágu, kde sám obýval velký dům, se cítil příliš osamělý. Günther Prey pomohl Wennerströmovi vyřešit jistý problém, aniž se o tom vůbec kdy dozvěděl. Plukovník měl přece jen o něco vyšší příjem, než odpovídalo jeho postavení. Neutrácel, žil střídmě, nikdy u něho nikdo nespozoroval, že by žil nad poměry. Jenom dvě osoby. Jednou byla jeho vlastní manželka, ta měla pochopitelně přehled, a druhou byla jeho služebná, ta si také dovedla spočítat, co stojí jídlo a pití pro společnosti, které se scházívají u Wennerstromů v Dürsholmské vile. Manželčino podezření se třel snadno. Byl tady přece jeho přítel Gunther Prey. Uzavírá ve Švédsku velké obchody a potřebuje občas něco zařídit. Wennerström se o to stará a Gunther mu za to dává provizi. Byl by přece hloupý, kdyby si trochu nepřivydělal, když mu to nedá celkem žádnou práci. Paní Ulla Margareta svému manželovi věřila. Gunther Prey zahrál obětního beránka a Wennerström se domníval, že tím vyřešil poslední problém. Netušil ale, že ho podezřívá uklízečka Rosénová. Komisař Danielsson se později velice opatrně a velice důkladně věnoval odhalení tajemství přátelství doktora Gunthera Preye s plukovníkem Wennerströmem. Domýšlel si totiž, že snad šlo o dohazování zbrojařských obchodů, o machinace při nákupech pro armádu. Nezjistil nic. Jen to, že byl Holanďan velmi bohatým obchodníkem světového formátu a jinak nespokojeným samotářem. Ti dva spolu několikrát večeřeli ve stockholmských podnicích a jednou se byli společně podívat na film o velkém sovětském rozvědčíkovi doktoru Sorgovi. I když se komisaři Danielssonovi nabízela pikantní souvislost, ani jedno ani druhé pro něho nebylo užitečným objevem. Než soud schválí tak závažné opatření, jakým je tajné odposlouchávání telefonních rozhovorů vysokého důstojníka, osobního poradce ministra zahraničních věcí pro otázky odzbrojení, musí k tomu mít patřičné podklady. Státní žalobce Rihninger vyslechl svědky a vyžádal si dobrozdání. Námořní kapitán Hennig z vojenské zpravodajské služby potvrdil, že Wennerström zastává skutečně místo významné pro bezpečnost země. Náčelník státní bezpečnosti Thulin ale nevěřil, že by mohlo být na podezření vůbec něco pravdy. Jako mnozí jiní, považoval Wennerströma za důstojníka, nic víc. Generálmajor Armann, šéf vojenské kanceláře, tedy jeden z Wennerströmových nadřízených, nenašel v plukovníkově dosavadní činnosti jediný důvod k nespokojenosti. Spolehlivý, zkušený, mlčenlivý, skromný, s vysokými styky, v mezinárodní společnosti je jako doma. Všichni, kdo stáli na straně podezřívaného, rovněž souhlasili s opatřením soudu. Věřili, že je Wennerström nevinen. A tak se na vedení napojila odposlouchávací služba. Jenže ryba na návnadu nezabrala. Po celé dva roky nahrávali telefonické rozhovory a za celou dlouhou dobu nezaslechli jedinou větu, která by je přivedla blíž k důkazům. Komisař Danielsson měl z toho těžkou hlavu. Každý měsíc musel totiž novými argumenty u soudu docílit prodloužení povolení k odposlouchávání. Pak se znovu objevil tajemný doktor Prey a muži komisaře Danielssona byli v pohotovosti. Ale marně, vítr nefoukal z této strany. Tak se komisař Danielsson dozvěděl jen to, co už dávno věděl, že Wennerström chodí hrát se sovětským leteckým přidělencem Juščenkem na kluziště Bovlin, že plánuje prázdninovou cestu do Moskvy a že kvůli tomu volal na velvyslanectví a chtěl, aby ho Juščenko v téhle věci navštívil. Komisař Danielsson zavětřil. Konečně měl naději, že přece jen něco zachytil. Není přece logické, aby si někdo zavolal místo do cestovní kanceláře sovětskému generálovi a požádal ho, aby mu zařídil detailní záležitosti jeho dovolené. To ale byl zase jen další dohad a žádný důkaz, který potřeboval Danielsson pro soud. Ten mu už nechtěl prodloužit povolení k odposlouchávání, protože dvouleté výsledky se rovnaly nule. Komisař prohrával na celé čáře, soud trval na svém, neúprosně se blížil den, kdy se měla z Wennerströmova čísla odpojit od poslouchávací služba. Za 5:12 ale došla zpráva, která změnila směr událostí. Na podzim roku 1961 viděl někdo přijet plukovníka Wennerströma v jeho starém voze k místu, o němž se švédská výzvědná služba domnívala, že skrývá sovětskou mrtvou schránku. Nikdo neviděl, že by Wennerström něco někam ukládal nebo vybíral, nikdo nemohl dokázat, že zastavil na onom místě proto, že věděl o schránce, ale i tak labilní důvod stačil, aby soud znovu prodloužil příkaz k odposlouchávání. Pomohlo k tomu ještě další zjištění. V té době totiž plukovník Wennerström požádal u generálního štábu leteckých sil o spisy, obsahující přísně tajné údaje o letadle 37, jak se prozíravě uvádí v protokolech procesu a obvyklou cestou, po schválení kompetentním vedoucím příslušného oddělení spisy dostal. Když se ale podívali na věc blíž, zjistili, že pro svou úřední činnost ty spisy vůbec nemohl potřebovat a že se dva dny poté sešel u večeře se sovětským vojenským přidělencem ve Stockholmu Nikolským. Když se hraje kolem tak významné osobnosti, jakou Wennerström bez pochyby byl, tajná hra s tak velkým komparsem, pak by o tom měl vědět také její představený. Ministr obrany Sven Andersson se dozvěděl o podezření od šéfa státní bezpečnosti už v roce 1959. Jenže ministři obrany bývají zvyklí, že státní bezpečnost nebo výzvědná služba podezírá lidi z nezákonné činnosti. A tak se nedivil. I když nevěřili, přece jen museli respektovat bezpečnostní předpisy a nemohli připustit, aby se důstojník, podezřelý ze špionáže, dostal na místo, které přímo oplývalo příležitostmi pro zpravodajce. To bylo v době, kdy měl jít Wennerström do penze a žádal o místo spojovacího důstojníka na štábu. Všichni, kdo o tom rokovali, se shodli v názoru, že to místo nesmí dostat. Tam by mu totiž dřív nebo později prošly rukama prakticky všechny tajné spisy. Nesměli mu nahrát takovou příležitost, ale nesměli u něj také vzbudit podezření, že se něco děje. A tak s ulehčením sáhli po šalamounském řešení. Ministr zahraničních věcí potřeboval odborníka pro otázky odzbrojení. Wennerström nabídnuté místo s nadšením přijal. Generálové, ministři a komisař Danielsson se přepočítali. Wennerström měl i na novém působišti tolik příležitostí k získání tajných spisů, kolik potřeboval. Komisař Danielsson to objevil, až když Wennerströmovi vydali z archívu podklady o letadlu 37, kterému vůbec neměli přijít do ruky. Po této události se už dostalo vyšetřování přece jen trochu do tempa. V leteckém štábu začal generál Norén zjišťovat, jaké jiné tajné spisy si Wennerström v archívu vypůjčoval. Dozvěděl se, že měl přístup k mnoha tajným dokumentům, i když se zpočátku zdálo, že ani tato stopa nepovede k důkazům. Záznamy o vyžádání se totiž ničily vždy poté, když příslušný referent tajný spis vrátil. Ale komisař Danielsson šel na věc s rutinou starého kriminalisty. Začal se vyptávat slečny Ann-Margret Stenberryové, která měla výpůjčky na starost. Ta si vzpomněla alespoň na některé dokumenty, z nichž jasně vyplývalo, že je Wennerström nepotřeboval pro úřední činnost. Mezitím došly zprávy i z jiných pracovišť, které potvrdily podezření. Také z jiných archívů půjčili Wennerströmovi tajné spisy, obsahující vojenská tajemství. Znovu se sešla porada nejvyšších důstojníků, tentokrát byl přítomen i státní žalobce a ministr spravedlnosti, ale náčelník státní bezpečnosti stále ještě váhal se zatčením. A tak došli účastníci porady k jedinému závěru, vzhledem k závažnosti podezření budou informovat ministerského předsedu Tage Erlandera. To se sice stalo, ale v průběhu dalšího šetření zamíchala karty ještě jedna náhoda. Státní žalobce Rihninger onemocněl, ministr spravedlnosti odjel na služební cestu do ciziny a případ uvízl na Mělčině. Kriminální komisař Otto Danielsson se ale nevzdával. Teď byl konečně na stopě, dozvěděl se od plukovníka generálního štábu Westringa o Wennerströmově akci, kterou podnikl ve Washingtonu. Šlo o onu návštěvu americké letecké základny. Ta také nesouvisela s jeho úředními povinnostmi. Když pokračoval ve vyšetřování, odkud mohl Wennerström později čerpat informace tajného charakteru, zjistil, že mnohé získal ze skladu příruček a formulářů branných sil. Ministr obrany vydal sice v roce 1962 důvěrný oběžník, v němž upozorňoval vedoucí pracovišť, že nemají dávat plukovníku Wennerströmovi k dispozici spisy obsahující vojenská tajemství, každý musel oběžník podepsat, jen do skladu příruček a formulářů nedopatřením nedošel. Teď už bylo zřejmé, že se Wennerström systematicky snažil a ještě snaží získávat tajné zprávy. Ale ani to nebyla prokazatelná trestná činnost. Šéf státní bezpečnosti tvrdil, že to není dostatečný důvod k zatčení ani k zavedení vyšetřování. Vždyť znali Wennerstroma, je to ctižádostivý člověk, prahne po vědomostech a nevynechá jedinou příležitost, aby se dozvěděl něco nového. Pochopitelně, musí zůstat pod dohledem tak dlouho, dokud se neukáže, zda je vinen nebo nevinen. Nemuseli dlouho čekat. Wennerstrom se přihlásil tentokrát sám. Přišel ke slečně Stenberryové a chtěl ke studiu tajné spisy, týkající se amerických raket Polaris. Ann Margaret Stenberryová měla už instrukce, co v takovém případě dělat. Okamžitě uvědomila šéfa leteckého štábu. Wennerstrom musel zajít za generálem Rappem a požádat ho o uvolnění spisů. Ale ten mu kupodivu svolení nedal. Naopak sdělil Wennerstromovi, že musí předložit písemné potvrzení svého ministerstva, že potřebuje spisy ke studiu. Ale ani pak je nesmí brát domů, jak mýval ve zvyku, musí je prostudovat v archívu. Mezitím se komisař Danielson snažil proniknout do plukovníkova soukromí. Musel to ovšem dělat tak, aby podezřelého nevyplašil. A to bylo prakticky nemožné ve vilové čtvrti, kde byl nápadný každý civilní policista na 100 honů. Tak se detektivové omezili na pár dotazů u sousedů, ale příliš všetečně se také nemohli vyptávat. Když už se Danielson chystal znovu kapitulovat, dočkal se konečně odměny za svou trpělivost. Odposlouchávací služba zachytila 11. prosince tento rozhovor. Náš táta má doma takové směšné rádio, ale já ho nesmím nikdy pouštět, protože on ho má na poslouchání Ruska. A taky na mě vždycky křičí, když se kolem něj moc točím. Mluvila Wennerstromova mladší dcera se svou přítelkyní, odposlouchávací služba nahrála rozhovor na magnetofonový pásek a komisař Danielson měl v ruce důkaz. Podařilo se mu pak ještě zjistit, že jde o aparát značky Hallitzrafter s výjimečně výkonným příjmem krátkých vln, který si koupil Wennerstrom už před lety. Když má plukovník doma, skoro by se dalo říci, profesionální přijímačku, mohl by třeba také vysílat. Komisař Danielson poslal dva techniky do sousední vily, aby tam předstírali jakási měření a instalovali zaměřovací zařízení nasměrované na Wennerstromův dům. Nezjistili nic. Z bytu plukovníka Wennerstroma se nevysílalo. Jiná skupina zkušených policistů se pustila do problému z jiného konce. S přesností mzdového účetního prověřovali všechny výdaje rodiny podezřelého. Sestavit takovou bilanci, aby byla průkazná, to jistě není nic snadného, ale policejní odborníci znají chodníčky, po jakých se dá dojít k přesným výsledkům. Ty byly překvapivé. Rodina plukovníka Wennerstroma měla v roce 1960 o 17 000 korun vyšší výdaje, než byly její prokazatelné příjmy a v roce 1961 také překročila svůj rodinný rozpočet. Byl tady ovšem onen tajemný doktor X a jeho nevyjasněný, snad obchodní, snad jen přátelský vztah k plukovníkovi Wennerstromovi. Na jaře 1963 to už bylo do případu zasvěceno na 30 osob z vládních kruhů, ale sám Wennerstrom stále nic netušil, muselo dojít k nějakému rozhodnutí, vyšetřování se nemohlo táhnout do nekonečna. A tak se komisař Danielson rozhodl po konzultaci s šéfem vojenského zpravodajství pro jediné řešení, pokusí se opatrně se vyptat na poměry ve Wennerstromově domě paní Rosénové, která dochází do vily uklízet. Byl to sice riskantní krok, nemohli u ní zaručit mlčenlivost, ale současně to bylo jediné východisko ze slepé uličky. Komisař Danielson však užasl nad vyjádřením dcerin Rosénové. Ta paní byla totiž z Sherlock Holmes v ženském vydání. Plukovník Wennerstrom pracoval v cizině bez rizika. Za všechna ta léta si zvykl, že dosáhl poměrně lehce každého cíle. Nikdy mu nikdo nedělal potíže, když požádal o tajné spisy, tak je dostal. Pak prožil nepříjemnou epizodu, když se zástupce ministerstva obrany zdráhal vydat mu dokumenty bez předchozího ověření jeho resortního ministerstva. Požádal tedy o ně a čekal. Trvalo několik měsíců, než je dostal. Současně spozoroval změnu v chování některých vysokých důstojníků. Nebyli už tak kamarádští jako dřív. Tvářili se úředně, odměřeně, hovořili s ním jen o tom, o čem museli. Wennerstrom byl optimista, vykládal si to po svém. Je už v penzi a na důstojníka ve výslužbě se ti mladší obyčejně dívají jako na dědečka, který patří na zahrádku a ne na místo poradce ministra zahraničních věcí. Jedno však přece bylo divné. chování vrchního velitele branné moci generála Rappa. Znali se léta, byli vrstevníky a dokonce byli vzdáleně zpřízněni. A přece se k němu najednou choval jako k cizímu. Někdy počátkem léta 1963 se setkali na recepci u britského velvyslance. Wennerström pozoroval, že se mu generál vyhýbá. Měl pocit, že před ním skrývá něco nepříjemného. A v této chvíli došly Wennerströmovi i ostatní souvislosti. Už pochopil, že ne s těmi ostatními, ale s ním není něco v pořádku. Nebyl tak naivní, aby si nedomyslel, o co jde. 13.